w aptece. Wyrób medyczny Irigasin. Od razu lepiej dla zatok, również w czasie alergii. Żegnamy reklamy. Tu program Trzecie Polskiego Radia, jest 17. Mamy wtorek, jest 7 kwietnia. Popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Serwis z Trójki przedstawi Filip Jarek. W Sejmie ruszają prace nad kolejnymi rozwiązaniami dla przedsiębiorców i pracowników. Pojutrze ma być wiadomo, czy matury i egzaminy ósmoklasisty zostaną przełożone. Zdaniem hiszpańskiego rządu jest niewielka poprawa sytuacji w kraju w związku z pandemią. Sejm wznowił obrady, zajmie się drugą rządową tarczą antykryzysową. Projekt wart 11 miliardów złotych ma być uzupełnieniem pierwszego i pomóc w utrzymaniu miejsc pracy. Łączymy się z Karolem Surówką. Karolu, co teraz dzieje się na sali obrad? Jesteśmy już po formalnościach związanych z środkami bezpieczeństwa w czasie epidemii koronawirusa. Odbył się test głosowania posłów, którzy łączą się z domu za pośrednictwem komputera albo smartfona. Opozycja zgłosiła też szereg wniosków formalnych o dopisanie do porządku obrad projektów Senatu i Sejmowej Mniejszości w sprawie zwiększenia wartości państwowych pożyczek, rozszerzenia zasiłku opiekuńczego i pomocy dla firm. Wnioski te na razie nie zostały przyjęte. Przypomnę, rządowy projekt drugiej tarczy antykryzysowej przewiduje, że więcej firm ma zostać zwolnionych z ZUS-u. Wsparcie dla pracowników na umowach cywilnoprawnych ma zostać wydłużone do 3 miesięcy, a rolnicy, którzy zostali skierowani na kwarantannę, otrzymają zasiłek w wysokości połowy pensji minimalnej. Również dziś rozpatrywany ma być projekt PSL-u, zatytułowany Prawdziwa tarcza antykryzysowa. Ludowcy chcą m.in. zawiesić pobór podatku od wszystkich firm oraz wprowadzić pełną dobrowolność w płaceniu przez nie składek na ZUS. Mówił Karol Surówka, dziękujemy za te relacje. W czwartek będzie znana decyzja rządu w sprawie matur, egzaminu ósmoklasisty oraz ewentualnych dalszych ograniczeń w przemieszczaniu. Te informacje przekazał w rozmowie z programem Trzecim Polskiego Radia Krzysztof Kubów, szef gabinetu politycznego premiera. Jak dodał, decyzje zależą od stanowiska rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Widzimy, że koronawirus niestety w Polsce, ale jest cały czas progres zachorowań. Nie wiemy, kiedy to się skończy i zapewne decyzja zespołu będzie taka, żeby oczywiście w pierwszej kolejności mieć na względzie zdrowie dzieci, ale też i całego społeczeństwa w tym zakresie, więc te decyzje będą przemyślane i odpowiedzialne. O tym, że możliwe jest utrzymanie obecnej sytuacji, mówił na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia Marek Posobkiewicz, główny inspektor sanitarny w MSWiA. Jak podkreślił, jesteśmy nadal w sytuacji ciągłego wzrostu liczby zakażeń. Musimy jeszcze trochę wytrzymać, posiedzieć w domu. Pamiętajmy, że to siedzenie w domu to może być ratunek niekoniecznie dla naszego, a dla czyjegoś życia, bo większa liczba wektorów między ludźmi powoduje to, że ten wirus się przenosi. Pogoda sprzyja też temu, że wirus się na zewnątrz nie rozmnaża, ale żeby nie miał sprzyjających warunków do przetrwania poza organizmem człowieka. Decyzje rządu w sprawie tego, co dalej z obowiązującymi regulacjami oraz egzaminami mają być znane w czwartek przed południem. Minister środowiska Michał Woś został wyleczony z COVID-19. Jak napisał na Twitterze, w Światowy Dzień Zdrowia dostałem taką dobrą wiadomość. Nie mam już wirusa, 2 testy wykluczyły jego obecność. Minister podziękował także we wpisie wszystkim przedstawicielom służb medycznych, którzy są na pierwszym froncie walki z pandemią. Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Hiszpanii wzrosła w ciągu ostatniej doby o prawie 750. Poinformowały o tym na codziennej konferencji prasowej władze w Madrycie. To nieznacznie więcej niż dzień wcześniej, ale rząd twierdzi, że widać nieznaczną poprawę sytuacji. O szczegółach Wojciech Cegielski. Hiszpania to drugi po Włoszech kraj w największym stopniu dotknięty koronawirusem. W ostatnich dniach jednak spadają dobowe liczby zarówno nowych ofiar, jak i nowych zakażeń. W ciągu ostatniej doby zmarły 743 osoby, a całkowita liczba ofiar wzrosła do ponad 13,5 tysiąca. Wiceszefowa miejscowych służb ratunkowych Maria José Sierra twierdzi, że wszystkie statystyki pokazują, że jest nadzieja na poprawę. W sumie ze szpitali wypisaliśmy już 43 tysiące osób, czyli 30% tych, którzy zachorowali. Sądzimy, że ta liczba z każdym dniem będzie rosła. W Barcelonie wobec przepełnienia w szpitalach część osób, których stan się poprawia, jest wypisywana z placówek. Nie wraca jednak do domów, a jest przenoszona do zaadaptowanych na ten cel hoteli. Spędziłem w szpitalu 2 tygodnie, wolałbym być w domu z rodziną, ale muszę zostać w tym hotelu. Władze Hiszpanii planują w najbliższym czasie co najmniej podwoić liczbę wykonywanych testów na obecność koronawirusa. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Hiszpania wkroczyła w 4. tydzień obostrzeń. Wyjście z domu można jedynie po niezbędne zakupy, a ograniczona jest także liczba osób, które mogą stawić się w pracy. Stan wyjątkowy przedłużono o kolejne 2 tygodnie do 25 kwietnia. To był serwis Trójki. Pięć minut po 17:00, informacje sportowe, Tomasz Gorazdowski. Na początek o geście godnym podkreślenia i najwyższej pochwały. Włoska pływaczka Federica Pellegrini, supergwiazda włoskiego sportu, mistrzyni olimpijska i 6-krotna mistrzyni świata, 7-krotna mistrzyni Europy, włącza się do walki z pandemią koronawirusa. Postanowiła zorganizować aukcję, na której wystawi swoje najcenniejsze pamiątki sportowe, w tym wywalczone przez nią medale. Środki zebrane w ten sposób chce przekazać na potrzeby szpitala w Bergamo. Wszystkie rozgrywki w Polsce zostały zawieszone, obiekty sportowe pozamykane, jednak na wirtualnych arenach e-sportu gra toczy się w najlepsze, a nawet jeszcze lepiej. Jak podkreśla czołowy zawodnik komputerowej gry FIFA Bartosz Jakubowski, Polacy traktują obecnie e-sport jako substytut zmagań na prawdziwych stadionach i boiskach. Sporo osób obecnie właśnie poznało w ogóle, czym jest e-sport i że w ogóle takie rozgrywki istnieją. Można powiedzieć, że dotarliśmy do nowego grona odbiorców. Część z nami zostanie, część już dalej tych rozgrywek śledzić nie będzie, ale właśnie od tego, jak teraz ludzie zajmujący się sportem i rozgrywkami i streamingiem będą działać, właśnie od tego zależy, jak duży odsetek osób potem dalej te rozgrywki będzie śledzić. Może też nawet będzie grać, będzie gdzieś tam rywalizować, bo myślę, że to też jest istotne we sporcie, żeby rozwijać tą płaszczyznę amatorską, a nie tylko profesjonalną, tak żeby osoba, nawet nowicjusz, mogła po prostu sobie pograć i potem obserwować tych najlepszych, ewentualnie chcieć dążyć do osiągnięcia ich poziomu. A jak już wszystko wróci do normy, to nadal w Olsztynie z siatkarzami AZS-u pracować będzie Daniel Castellani. Pracuje z zespołem Indyk Polu od stycznia, a więc za bardzo się nie napracował, ale zdążył się już zorientować, że mu się podoba, a zespół jest perspektywiczny i właśnie przedłużył kontrakt na kolejny sezon. Ciekawe, jak oni to wyliczyli. Według niemieckiego magazynu Bild po wznowieniu rozgrywek piłkarskich w Niemczech planowane jest rozgrywanie meczów bez publiczności. Prawie bez publiczności. Podczas meczu na stadionie będzie mogło być najwyżej 239 osób. Na płycie boiska dokładnie 126 osób, w tym zawodnicy, sztab trenerski, lekarze i pracownicy telewizji oraz chłopcy do podawania piłek. Na trybunach zaś 113 osób, w tym 30 dziennikarzy. Na wyścigach motocyklowych tak się nie da. Kolejne Grand Prix Włoch i Grand Prix Katalonii, które miały odbyć się na przełomie maja i czerwca, zostały odwołane. Nowych terminów nie podano. Wcześniej odwołano lub przełożono wyścigi o Grand Prix Kataru, Tajlandii, obu Ameryk, Argentyny, Hiszpanii i Francji. Nie udało się wynająć Barclays Center w Nowym Jorku. To, jak twierdzi Dana White, szef organizacji UFC w mieszanych sztukach walki, planowana na 18 kwietnia gala odbędzie się bez udziału publiczności. Nie w Nowym Jorku, nie w Las Vegas, ale na prywatnej wyspie. Potrzebne tylko kilka dni, żeby wszystko dopiąć do końca, mówi White. Gala odbędzie się bez udziału publiczności. Wszyscy uczestnicy, służby, pracownicy techniczni będą przebadani na obecność koronawirusa, a na miejsce wszyscy dotrą prywatnymi samolotami. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tylko pogody na taką okoliczność nie da się zagwarantować. Jutro, proszę Państwa, w Polsce na przeważającym obszarze kraju słonecznie, tylko na północy okresami zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura od 16 do 21 stopni. Chłodniej na Suwalszczyźnie, miejscami także nad morzem, no i oczywiście w rejonach podgórskich Karpat. Od 13 do 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kochani, czas na deser. Pyszny wielkanocny sernik i latte ze spienionym mlekiem. Częstujcie się. Zosiu, czy uniejesz? O, nie mogę, nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. Niestety muszę podziękować. Podziękujesz, jak zjesz. A teraz proszę, weź Lacto Control. Lacto Control? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowid. Na te święta Lidl ma niespodziankę pełną słodyczy. Słodką akcję 2 plus 1.

Tak brzmi domowa popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki już prawie 18 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. Kilkudziesięciu dziennikarzy zaapelowało do prezydenta Torunia Michała Zalewskiego, by podczas konferencji prasowych nie cenzurował ich pytań. Oświadczenie w tej sprawie podpisali solidarnie m.in. reporterzy z Polskiej Agencji Prasowej, TVN24 i Toruńskich Nowości. Pierwsze wideokonferencje z prezydentem Torunia były dobrze zorganizowane. Problemy pojawiły się wraz z zaostrzeniem przepisów i walki z koronawirusem, wyjaśnia Paulina Błaszkiewicz, dziennikarka dziennika Toruńskie Nowości. Po prostu wiele naszych pytań nie było czytanych. Nie wiem, czy prezydent o tej sytuacji wiedział, ale wysyłaliśmy pytania za pośrednictwem aplikacji Messenger na Facebooku. Tymczasem prezydent Torunia, Michał Zalewski, udzielił wywiadu Onetowi i powiedział, że sytuacja w szpitalu miejskim jest tragiczna. Na konferencji prasowej kilka godzin później takich informacji nie otrzymaliśmy. Padały ważne pytania, na które nie otrzymaliśmy odpowiedzi od prezydenta, ani od jego współpracowników. Oto fragment tej konferencji prezydenta Torunia. To zmniejsza potencjał leczniczy tego szpitala. Oddział hematologii został zamknięty. Prowadzona jest tam dokładna, szczegółowa dezynfekcja. Natomiast są przecież czynne pozostałe oddziały. I to był powód, dla którego dziennikarze napisali list. Napisaliśmy list z prośbą o to, żeby te wszystkie pytania były czytane. Czy można cenzurować i nie odpowiadać na pytania dziennikarzy? Doktor Tomasz Kowalczuk, filozof z Uniwersytetu Warszawskiego, nie ma cienia wątpliwości. Zupełnie niewyobrażalne jest to, żeby cenzurować pytania, wybierać sobie, nie odpowiadać. Tu odpowiedź jest bardzo zdecydowana i bardzo jasna. Nikt do takiego działania prawa nie ma, niezależnie od tego, kim jest. Adrian Aleksandrowicz z Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia wyjaśnia, że konferencje dotyczyły spraw bieżących i tylko takie pytania powinni zadawać dziennikarze. Pilnowaliśmy, aby pytania zadawane przez dziennikarzy dotyczyły tematu konferencji. Zwracaliśmy uwagę, że na nie wszystkie pytania możemy odpowiedzieć. Nie zadawaliśmy pytań, które już były skierowane do prezydenta podczas poprzedniej konferencji prasowej. To nie było zatem cenzurowanie pytań dziennikarzy, uważa Adrian Aleksandrowicz. Wydaje mi się, że nie można tu mówić o cenzurze. Padły wszystkie odpowiedzi na pytania, na które pan prezydent mógł udzielić odpowiedzi i udzielał tych odpowiedzi wyczerpująco. Jak się okazało, warto było pisać list. Już na wczorajszej konferencji prezydent Torunia odpowiadał na wszystkie pytania dziennikarzy, mówi Paulina Błaszkiewicz. Otrzymaliśmy odpowiedzi na wszystkie pytania, w związku z tym nasz list został zauważony. Ale to też jest przykład takiej naszej dziennikarskiej solidarności. Każda informacja warta jest przekazania, nawet jeśli wieści nie napawają optymizmem. Prawda, nawet gorzka, jest lepsza od lukrowanego kłamstwa. O małym sukcesie dziennikarzy z toruńskich mediów opowiedział państwu Tomasz Jeleński. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Wydanie domowe, zdjęcia z domowego studia, nie z Myśliwieckiej, już na Facebooku. Jeśli państwo mają ochotę, proszę pisać, zapraszamy do Trójki lub audycja popołudniowa. 21 minut po 17. Jestem przestrzeń, niezamieszkana, nie zaludniajcie mnie, nie meblujcie mnie. Jestem przestrzeń, niezamieszkana, nie wstawiajcie we mnie niczego, niczego. Jestem przestrzeń. przestrzeń. Jestem przestrzeń. Jestem przestrzeń. Jestem przestrzeń. 17:24, tak brzmi popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, tu program Trzeci Polskiego Radia. A teraz Michał Żakowski i jego gość o tym, jak działa pomoc amerykańskiego rządu dla biznesu i mieszkańców. Zapraszamy do Trójki. Ustawa o 2 bilionach 200 miliardach dolarów przyjęto 2 tygodnie temu. I'm proud to announce tonight not a single senator voted against this $2 trillion rescue bill. Z dumą oznajmiam, że nikt nie głosował przeciwko tym 2 bilionom dolarów, by ratować każdego Amerykanina, mały i duży biznes, i jeszcze zapewnić odpowiednie finansowanie dla pracowników służby zdrowia, naukowców, lekarzy, wszystkich tych, którzy starają się zatrzymać tę pandemię. Tak mówił wtedy lider większości w Senacie, republikanin Mitch McConnell. Prezydent Donald Trump, zapowiadając swój podpis, nazwał dokument w jednym z tweetów ustawą o ratowaniu naszych pracowników. A to jego słowa z jednej z konferencji prasowych. Ten podpis to wspaniała informacja dla pracowników, ich rodzin i, szczerze mówiąc, dla firm, które świetnie sobie radziły w ciągu ostatnich lat i miesiąc temu znalazły się w sytuacji, w jakiej nie spodziewały się być, ponieważ pojawił się ukryty wróg, wirus. Kto korzysta więc z pomocy państwa i jak wygląda popularność działań prezydenta Trumpa w czasach koronakryzysu? Zapytałem o to Mateusza Piotrowskiego, eksperta Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. 2 tygodnie nie są takim okresem, w którym można by było te wszystkie środki wdrożyć. Nadal trwa bój co do tego, jak wydawanie tych środków nadzorować. W procesie negocjacyjnym oto toczył się bój pomiędzy demokratami w kongresie a administracją Trumpa. W związku z pewnym oporem ze strony prezydenta co do właśnie nadzoru wydawania tych środków, gdyż jest obawa tutaj 1/4 prawie, bo 500 miliardów dolarów jest przeznaczone na pomoc korporacjom, dużym korporacjom przede wszystkim. I to w tej części przede wszystkim demokraci chcą się upewnić, że te pieniądze zostaną wydane w sposób prawidłowy. Nancy Pelosi powołała specjalną komisję w ramach Izby Reprezentantów, która ma prowadzić nadzór właśnie wydawania tych środków. Z kolei w administracji, w strukturze Pentagonu, jeden z czołowych radców, on będzie takim przedstawicielem administracji, który będzie pełnił nadzór nad tymi pieniędzmi. Tą rekordową kwotę udało się uzgodnić w kilkanaście dni i na co ona ma być przeznaczona. To moim zdaniem przeważa nad tym, iż tutaj strony kierują się mimo wszystko interesem czy Amerykanów, czy gospodarki Stanów Zjednoczonych, aniżeli tym interesem wyborczym. A jak wygląda rozłożenie tych środków? Jak wyglądają plany? Czy może już Amerykanie pierwsi dostali tą pomoc bezpośrednią, którzy są rzeczywiście w ogromnej potrzebie wywołanej kryzysem i pandemią koronawirusa? No, te środki już powinny się znajdować pierwsze w drodze, natomiast na pewno administracja już wie, że przeszkoda, jaką napotkała, to, że znaczna liczba Amerykanów nie ma kont bankowych. W związku z czym pieniądze będą musiały być dostarczane przekazami pocztowymi. Natomiast to są środki, które w wysokości $600 tygodniowo, które mają przez 4 miesiące trafiać do najuboższych Amerykanów, a dodatkowo przewidziano też środki dla osób, które są bezrobotne, czy utracą pracę w wyniku tutaj recesji. Tutaj pozostaje pytanie otwarte, czy ta kwota zabezpieczona w ramach tej ustawy wystarczy w związku z tym wzrostem. No tutaj w ciągu ostatnich 2 tygodni to jest 10 milionów nowych bezrobotnych. Także prawdopodobne, że w ramach kolejnych pakietów, które negocjacje raczej już się zaczynają, przynajmniej takie głosy dochodzą z kongresu, ponownie zostaną uwzględnione środki właśnie na tę pomoc bezrobotnym. To jest bardzo szeroki pakiet, to w takim razie jeszcze powiedzmy o tych największych, o korporacjach, o firmach lotniczych, które przecież no, są jedną z poważnych gałęzi przemysłu i biznesu amerykańskiego. Czy one mogą liczyć na takie wsparcie, które im pozwoli na przetrwanie czasów kryzysu? Korporacje dostają pożyczki nisko oprocentowane na 500 miliardów dolarów. Są też jako osobna pula właśnie wybite linie lotnicze, które dostaną łącznie 58 miliardów, z czego 29 to są środki, które faktycznie dostaną, a 29 miliardów będzie w ramach pożyczek. Także tutaj zdecydowanie też biznes jest stymulowany przez administrację, ale i sam biznes stara się odpowiadać na te działania administracji. Największe korporacje starają się utrzymać miejsca pracy. Niektórzy nawet stara się zatrudniać nowych pracowników, by nie tylko utrzymać produkcję, ale też właśnie by stymulować jakkolwiek gospodarkę, by starać się utrzymać tę sytuację, jeżeli można tak nazwać, w miarę normalną. Zdaje się, że też działania Donalda Trumpa, ten wskaźnik aprobaty dla jego poczynań rośnie. I czy w takim razie to, co się dzieje z gospodarką, ten pakiet pomocowy również pomaga zdobywać sobie coraz więcej zaufania wśród Amerykanów? Czy pomaga zdobywać więcej, to się dopiero okaże. Na pewno pomaga utrzymać Trumpowi jakkolwiek argument o silnej gospodarce, bo na początku tej pandemii, która wybuchła w Stanach, widzieliśmy znaczne spadki na giełdzie. Właściwie to giełda była takim punktem kryzysowym, który uwidaczniał, że ta gospodarka idzie w dół. W pewnym momencie giełda osiągnęła wyniki sprzed inauguracji Trumpa jako prezydenta, co było takim wyraźnym sygnałem do tego, by zacząć prowadzić działania jakieś w tym zakresie. I tutaj Trump ewidentnie jest zdeterminowany, by tą gospodarkę stymulować, by właśnie móc nadal używać argumentu, że oczywiście nie będzie mógł prowadzić kampanii dalej w taki sposób, jak prowadził dotychczas, ale będzie starał się pokazać, że w czasie być może udało mu się utrzymać miejsca pracy, a może dalej są tworzone nowe i ta gospodarka mimo wszystko jakoś ten najczarniejszy okres przetrwała. Czy w takim razie, już kończąc, ten pakiet gospodarczy może wpływać na uspokojenie nastrojów wśród Amerykanów? Na pewno wpłynął odrobinę pozytywnie, ale potrzebne są kolejne działania. Dobrze, że kongres i administracja są tego świadome, że od razu po przyjęciu tego pakietu, o którym rozmawiamy, zaczęły się rozmowy na temat fazy czwartej, mówi się już nawet o fazie piątej. To łącznie może sięgnąć nawet 6 bilionów dolarów, także jeszcze wyższych kwot. Decyzje muszą być przemyślane, na czym konkretnie te pakiety miałyby się skupić, ale wydaje mi się, że dla Amerykanów to jest na pewno uspokajające, iż administracja też działa w tym zakresie. Rozmawiał Michał Żakowski. To Trójka, program popołudniowy. Audycja Zapraszamy do Trójki, 17.31 na zegarach. Ekonomia w Trójce. Eryk Kazanowski. Rząd rozszerza pomoc w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy uzupełniającej dotychczasowe zapisy. Pozwoli ona uratować więcej miejsc pracy, poinformował Łukasz Schreiber, minister, członek Rady Ministrów. Pierwsze założenie to rozszerzenie pomocy i rozszerzenie zwolnień z ZUS-u dla przedsiębiorców, dla pracodawców, którzy zatrudniają od 10 do 49 pracowników. Po drugie, kwestia osób na umowach cywilnoprawnych, także rozszerzenie z jednorazowego do trzykrotnego, a więc przez 3 miesiące ta pomoc będzie obowiązywała. Firmy zatrudniające do 50 osób będą mogły skorzystać z ulgi na nieco innych warunkach niż mikrofirmy. Będą mogły zostać zwolnione z opłacania składek ZUS przez 3 miesiące, wyjaśniła minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. One dziś, podobnie jak i mikrofirmy, będą mogły skorzystać z 3-miesięcznego zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne. Na nieco innych warunkach niż jednak te mikrofirmy, ponieważ te większe mają większą paletę, większą ofertę innych świadczeń, które proponujemy. A zatem przedsiębiorca zatrudniający od 10 do 49 pracowników będzie mógł liczyć na 50% ulgę w składkach na ubezpieczenia społeczne. Oprócz przedsiębiorców na większą pomoc będą mogli liczyć rolnicy i pracujący z nimi domownicy objęci kwarantanną. Będzie im przysługiwał zasiłek w wysokości 50% minimalnej pensji, a także organizacje pozarządowe i podmioty pożytku publicznego. Będą one uprawnione do świadczeń chroniących miejsca pracy. Z kolei minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg poinformowała, że o wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej wpłynęło do tej pory ponad 340 tysięcy wniosków. Wśród tych ponad 340 tysięcy wniosków mamy około 250 tysięcy wniosków o zwolnienie ze składki ZUS. Do tej pory z tego zwolnienia mogli skorzystać tylko mikroprzedsiębiorcy. Dziś już będziemy rozszerzać. Również około 56 tysięcy wniosków zostało złożonych na tak zwane postojowe, a więc nie zapomnieliśmy o osobach samozatrudnionych, o umowach na umowie zlecenia, umowie o dzieło. Przypomnijmy, że wnioski do ZUS mają formę uproszczonych oświadczeń i mogą je złożyć wszyscy.

żeby przez chwilę poczuć siebie. Walnij mnie w głowę, gdzie jest skrót. Padam i już wiem, że ty gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywam nurt, i możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym, aż ukoi. Powiedz, skąd u ciebie taki spokój, gdy zapałkę znów ci gasi deszcz. Tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywa nurt. SMS o takiej treści przyszedł na numer 71335. Wy wszyscy w fartuchach, rękawiczkach, maskach, w gabinetach, na salach, w biurach i na portierniach. Byliście, jesteście i będziecie wielcy. Najlepszego w dniu święta służby zdrowia. Podpisano pacjentka Joanna. Bardzo dziękuję. Na takie SMS-y właśnie czekam. Pan Piotrek napisał tak na zd@polskieradio.pl. Oj, ciężko się dodzwonić do pana redaktorze, do tego domowego studia. Próbuję i próbuję. O dziwo zajęte. Proszę próbować. 2, 2 i 7 trójek. W końcu na pewno się uda. Szanowna droga służbo zdrowia, wszyscy lekarze, pielęgniarki, pomoc, wszyscy, którzy państwo dbają o nasze zdrowie, o nasze bezpieczeństwo. Serdecznie dziękujemy, podziwiamy, wspieramy my wierzący modlitwą. Mamy was w swojej pamięci. Bardzo, bardzo dziękujemy. Dzisiaj przypominam 7 kwietnia, Światowy Dzień Zdrowia. Obchodzimy dzisiaj rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia. To miało miejsce w 1948 roku. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki, 17.43. Poprzez życia ciągłych trudów człowiek biegnie jak szalony, a tu ciągle są problemy, część prawdziwych, część zmyślonych. I tak czasem sobie myślisz, Po co wszystko, na co to to? Zapominasz wszak o jednym, aby nie być idiotą. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. By nic złego w trudnym czasie nie trafiło się nikomu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Dlatego zostańmy w domu. Zostańmy w domu. Gorąco i serdecznie do tego zachęcamy. Zostańmy w domu, proszę Państwa, także na święta. Przypominam, że takie są cały czas zalecenia, by się nie przemieszczać, by nie podróżować, także, ja wiem, że to będzie bardzo trudne w tym roku, także na święta Wielkiej Nocy. Eksperci mówią, to jest bardzo ważne i od naszych zachowań zależy, jak ta epidemia będzie w kolejnych tygodniach przebiegała. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, kwadrans do 18. Zapraszamy do Trójki. Gościem programu Trzeciego Polskiego Radia jest pani Alina Nowak, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Dzień dobry, pani minister. Dzień dobry, witam pana redaktora i wszystkich państwa bardzo serdecznie. Witamy serdecznie. Zastanawiamy się nad tym, jak chronić rynek pracy, jak rynek pracy, jak gospodarka zachowa się w obliczu epidemii, w obliczu tego, że wielu z nas przebywa w domu, pracuje zdalnie lub nie pracuje w ogóle. Stopa bezrobocia, pani minister, w lutym, to już historia, wiem, 5,5%. To jest 5,5% za luty 2020 roku. Właściwie w każdym kolejnym miesiącu notowaliśmy rekordowo niskie odczyty. Nie od właściwie trzech dekad tak niska stopa bezrobocia w Polsce, no ale można powiedzieć, to inna epoka, to inna era, ta przed epidemią. Czego się pani spodziewa w marcu? Jaka stopa bezrobocia może być w marcu? Panie redaktorze, to prawda, że ta niska stopa bezrobocia to chyba już historia. Jeszcze niedawno mieliśmy najniższą, jedną z najniższych stóp bezrobocia w krajach Unii Europejskiej, a dzisiaj no, śmiem przypuszczać, że ta sytuacja w najbliższym czasie bardzo, bardzo zmieni się. To, co zaobserwowaliśmy na przestrzeni miesiąca marca, myślę, że nie są to do końca jeszcze pełne dane dotyczące liczby osób bezrobotnych zarejestrowanych na koniec marca, bo tych osób nie przybyło nam aż tak bardzo. Natomiast to pewnie wynika z wielu powodów. Pewnie myślę, że głównym z czynników jest to, że pracodawcy chcą chronić miejsca pracy. I za to wielkie podziękowania dla pracodawców za to, że chronią te miejsca pracy. Natomiast niewątpliwie część pracodawców, nie mogąc świadczyć swojej pracy, już rozwiązała z pracownikami umowy o pracę, ewentualnie zakończyła te umowy terminowe, umowy czasowe i te osoby w najbliższym czasie trafią do urzędów pracy jako osoby bezrobotne. Natomiast działaniem w tarczy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kluczowym jest to, żeby ochronić te miejsca pracy, które na dzień dzisiejszy, tych pracodawców, którzy na dzień dzisiejszy nie mogą realizować swoich zadań, swoich obowiązków. No, pytanie, które pan zadał na początku dotyczące czego spodziewamy się w zakresie stopy bezrobocia, to należy powiedzieć, tak, spodziewamy się znacznego wzrostu liczby osób bezrobotnych, liczby osób poszukujących pracy. Natomiast, tak jak powiedziałam, naszym celem jako ministerstwa i tarczy tego rządu jest ochrona istniejących miejsc pracy. Czy myśli pani minister, że należy liczyć się w Polsce z dwucyfrową stopą bezrobocia w kolejnych miesiącach? Możemy się tego spodziewać. Jeżeli uda im więcej miejsc pracy poprzez różnego rodzaju działania, uda nam się ochronić, tym ta stopa bezrobocia będzie niższa. Natomiast widząc to, co się dzieje dzisiaj wokół nas, pozamykane sklepy, pozamykane restauracje, to wszystko będzie miało wpływ niedługo na stopę bezrobocia i liczbę osób, które będą musiały korzystać z zasiłku dla bezrobotnych. Aby tego uniknąć, faktycznie te działania są realizowane i kierowane do tych przedsiębiorców, którzy mogą te miejsca jeszcze uratować. Jak rozmawiamy z pracodawcami, bo mamy często kontakt, to pracodawcy bardzo chcieliby uchronić te miejsca pracy, wiedzą, że jeszcze nie tak dawno tak trudno było znaleźć odpowiednio przygotowanego pracownika do pracy. A dzisiaj sytuacja zmieniła się bardzo, bardzo, w sposób bardzo dynamiczny. A właśnie, bo pracodawcy, bo przedsiębiorcy, bo ci, którzy prowadzą biznesy i firmy, mówią, to nie jest taka łatwa sprawa, nie jest to także tanie zatrudnić pracownika zupełnie nowego, od zera, często trzeba go do stanowiska przygotować, więc rzeczywiście lepiej byłoby, gdybyśmy go w ogóle nie stracili. Tylko, że pani minister, by tak się rzeczywiście stało, by pracodawcy nie zwalniali, no pewnie niektórzy z nich, albo może nawet większość z nich, potrzebuje jakiegoś wsparcia ze strony państwa. Co w tej chwili państwo może... Panie redaktorze, i właśnie tak działa tarcza. Tarcza działa przede wszystkim w tym zakresie, aby ochronić te istniejące miejsca pracy. Mamy takie rozwiązania jak świadczenia postojowe, świadczenia z tytułu obniżonego wymiaru czasu pracy, pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców, świadczenia postojowe dla umów cywilnoprawnych. Panie redaktorze, na dzień dzisiejszy wniosków w ramach tych form, różnych form wsparcia dedykowanych w zakresie właśnie ochrony miejsc pracy zostało złożonych ponad 340 tysięcy. Widać z tego, że pracodawcy są zainteresowani tym, aby zostawić tego pracownika, aby kontynuować z nim współpracę i w momencie, kiedy ta sytuacja na rynku pracy, rynku gospodarczym się poprawi, żeby mieć tego człowieka w zatrudnieniu. To nas cieszy, natomiast panie redaktorze, ja nie będę tutaj przedstawiała wizji doskonałej, bo wszyscy widzimy, jak ta sytuacja na dzień dzisiejszy wygląda i niewątpliwie spodziewamy się tutaj znacznego wzrostu poziomu bezrobocia. Sytuacja jest trudna, chodzi o to, by była możliwie najmniej trudna, choć dobra, tak, to pewnie zgoda pani minister nie będzie. Proszę powiedzieć, z niektórych rozwiązań tej pierwszej tarczy antykryzysowej, jak pani wspomniała, przedsiębiorcy, rynek pracy także już korzysta, a o nowych rozwiązaniach, o których dzisiaj na przykład usłyszeliśmy, możemy jeszcze powiedzieć. Tarcza 2.0, co w niej się znajdzie takiego, co może ochronić rynek pracy? Panie redaktorze, ta tarcza 2 jest wynikiem właśnie rozmów z różnymi organizacjami pracodawców, ze związkami pracodawców. My staramy się na bieżąco reagować i elastycznie podchodzić do tego, co się dzieje na rynku pracy. Dlatego też już myślimy o kolejnych działaniach, żeby w ramach tych kolejnych działań zapewnić, ochronić te miejsca pracy, wspomóc tych pracodawców, przedsiębiorców, którzy naprawdę dzisiaj są w szczególnie trudnej sytuacji. No myślę, że te rozwiązania będą jutro przedstawione w Sejmie. Wszyscy chcemy, aby ulżyć tym przedsiębiorcom i pokazać, że możemy wspólnie przejść przez ten trudny czas, ochronić miejsca pracy, ale również stanąć po stronie tych osób, które być może musiałyby skorzystać z zasiłku dla bezrobotnych, ale mam nadzieję, że te rozwiązania proponowane w ramach tarczy 2 pozwolą im uniknąć tej najtrudniejszej sytuacji, czyli myślę na dzień dzisiejszy tego bezrobocia. Wszyscy sobie zadajemy to pytanie, pani minister, na pewno także i eksperci na to zwracają uwagę. Mówi się mniej więcej o 3 miesiącach. Jeśli epidemia, no i nasze zamknięcie, nasze przebywanie w domach potrwa więcej niż 3 miesiące, to straty dla gospodarki mogą być gigantyczne. Czy pani minister ma jakieś swoje szacunki czy swoje oczekiwania, swoją odpowiedź na pytanie, jak długo to jeszcze może potrwać? Panie redaktorze, z rozmów z wieloma ekspertami, z wieloma przedstawicielami, no różne są tutaj szacunki. Część osób mówi, że 2 miesiące, część osób mówi, że 3-4 miesiące. To myślę, że dzisiaj nie ma takiej osoby, która mogłaby zdecydowanie w sposób jednoznaczny określić termin zakończenia tego trudnego czasu. Dlatego też nasze działania są działaniami często wyprzedzającymi temu, co się dzieje na rynku pracy. Staramy się szybko reagować i wprowadzać takie rozwiązania, które będą wspierały przedsiębiorców i będą też chroniły miejsca pracy. W momencie, kiedy taka osoba trafi już do bezrobocia, to takiej osobie przysługują świadczenia z tytułu utraty zasiłku dla bezrobotnych. Jeśli państwo, jeśli słuchacze programu Trzeciego Polskiego Radia korzystają już z takich rozwiązań i mają jakieś wskazówki, refleksje i doświadczenia, proszę dać znać 22 i 7 trójek. Pani Alina Nowak, wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, była gościem programu Trzeciego Polskiego Radia. Bardzo dziękuję pani minister. Dużo zdrowia, życzę wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki. 5 minut do 18. Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Powstrzymuj się przed dotykaniem oczu, nosa lub ust. Kontakt z zanieczyszczonymi rękami może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni do własnego organizmu. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Hodowcy mają wiele obowiązków do wypełnienia. Cieszymy się, widząc efekty naszej pracy. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Jego wyniki zostaną wykorzystane dla wspólnego dobra. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny.